الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. سورة بني إسرائيل کی امور مصلحة بیانے در چاگی سرا عذاب دفع کی گئی ناولی ویلیو چا شرک مکوه اللہ سرا اللہ تعبدو اللہ ایار او دوی میلیو چا احسان کوه مخلوق سرا پیغمورو پلاریو کاخ پلوانی اغم اسکنان و ابن السبیلی او دا درم بحث شورو کئی چا ظلم مکوائے نو دیکی واشپک نواحی ذکر کئی چا لا تقتلو لا تقربو لا تقتلو لا تقربو او لا تقف ما ليس لك به علم او لا تمشي في الارض مرحا. تاسو ور سره اوامرم بیانی اوفو بالعهد اوفو الكيل وزنوا بالقسطاس ظلمنا دنیا کی کیدو قرآن داغی رد کئی. اول ظلم دا ذکر کئی چه خلق پل اولاد وجنی دا ظلم کئی پل اولاد قتلی چه داغی تقریبا ادری طریقی دی یو طریقہ خواگوا جاہلیت کی چارو باخپل اولاد جوندے لونہ خخولے ادویم طریقہ اغیس عزل ہوئی عزل دائی چھ بس سرد رشتینا سرد نکاحنا دا طریقه استعمالی چې اولاد پیدا نشي. او دریم دای چې اولاد پیدا هم شي لوی هم شي لیکن داسې مرکز ته بوزي چې هغه د کفر او شرک مرکزی د بدعت مرکزی د باطل مرکزی هغه کار قسم ادارهی اغیی کے داخل کی دام حقیقت قتل دا اولاد شو چه اغل ایمان او اسلام او روحانیت خراب کو ادریوار ذکر کری مبصرین امام راغب وغیرہ دا قتل دا اولاد ری قسمان دغه قتل چې خلقو کاو اول نو دوه قسمه اوسوک مالدارو اغیم قتل کاو دا اولادو اوسوک غریبانانو اغیم کاو مالدارو خلقو ولی کاو اغیوی چی اولاد پیدا چی نسوک پولور کئی زمون خوددان لگزاره کی گی دو رشتا چی مون با تر وقت پوریو رسو وچی اولاد را لویش ناغیل با سوکور کی مون سر دا غم دے ندید ہے کی سورہ بنی اسرائیل کی دا اغی خلق رد کی چی اللہوی تا سر دا اولاد غم نہیں نحن نرزقهم من ولا ورکو وياكم تاسلم تاسر د اولاد سره غم دي او دویم قسم مکی زره نعام کې تیر شیو چې غریبانو بولی قتل کو هغه موږ سره د ځان غم دي چې موږ ځان له دغه سره ناس نو چې اولاد پیدا شي ځکه هلته قرآن داسې ویلو چې من املاق ځکه راګیرو په لوږه کې او غربت کې من املاق هلتم الله ویلو حنا رزقکم تاسو رې د ځان غم نه یې زه به تاسو له رزق درکوم ځکه دواړو ځای کې جدا جدا خبره کړې ده در دې وجه نه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق موجنه اولاد خپل د یری د لوګینا لوګه هونو کنه مالدارو خو یره او چې اسنا اولاد راشي نو بیا وستل دته خشيه تذکوې ښا د ځان غم وسره نو د اولاد غم وسره د یری د لوګینا نحن نرزقهم وإياكم الله يمنغا غيلهم رزق ورکو استا اولاد له او تاسو له رزق درکو د رزق نیمواریف الله غست ده کنه دار چا او رزق ولها مقرر کړی دی ته پیدائش نه مخک مخک چې دی و الا د دنیا نزی چې دا خپل رزق خلاص کی حدیث هم د قصو د نبی علیہ السلام چې علا ان عبدا لن تموت بند بچری نمری حتا تستکمل رزقها چې خپل رزق خلاص کی خپل دانی خلاص کی نبی عمری از خونشیم اللہ دوارو دی مواری استوان زکر نردقو هم اولاد مخک کو چی دیل هم رزق ورکو چی توی ما سر رددی غم دے ویاکم تاسول هم رزق درکو ان قتل هم کان خطعن کبیران یقنن ددی دا قتل چی دے اسی قتلهم لوی گناہ دے قط کبیرہ دے کنا از دیدہ خو بیا ډیر لوی گناہ دے دا اولاد قتل دا خو چه انسان دے انسانیت نو دی دا ایرینا جانور تی جوڑ شی نو بیا اولاد قتلی نو از دا جہل دو جنہ کی گی او جہلوم دغی چی قرآن نی رسید لی او زیتا خلق تا نبا صغی کی جہل دغا جہل دان وجنی اولاد وجنی دا یو ظلمو دا مخک کو ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا ان الزیم ورزی زنا تا زکدا دیر لوی بی حیائی دا او دیر بدلار دا سبا دلار دا دنیا کی گورا وساس ایسو کو تبا دلار نوی دوستی و تاوی او ای دنیا کی خو دا دو طریقی دی کنا یا با رشتہ کے نکاح با کے یا با دوستانا کے دا با گذی ریست لی دا ادوارا یوشان کری دی خوا چسنگ دا غی جازت تین دا سیدی جازت تین دا بیا گناہ نشو دا کفر شو ځکه چې تا یو گناہ تا یو جرم تا جایز وي ناوی تا کفر وی که نخوا دا نن لابن شان تا کفر دا او تا قربوی زکا وی قرآن در ډیر زیات زور دو وجه نوی چلا تقربو سمانا یعنی اغا کارونا مکوین چا اغا لار جوڑی گی زناتا لار جوڑی گی یو لار دادا چکور وطان دکا سورہ نور کی راغلیو کنا چی مومنان توایا چی غزدو من ابساریم چی دا نظرو نخکت ساتی کنا دا لار دا او دا سوی خبری و سرم کوان دا بل لار دا او دا سوی بی اجازت زمان پردی کورتا بغیر دی اجازت ندا بل لار دا اس خود آگین دیر لار جوڑی شوی دی خاتش خط کتابتو اوز دیر لار جوڑی شوی لا تقربو دامانا چی اللہوی دغا پریده دغا لارو مارو انزان بچ که کنا او دریم ظلم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق قتل مکیدا نفس چې الله حرام کړی دی قتل له الا بالحق مگر په جرم شرعي سره چې اوسوک داسې جرم وکي چې دا وی زوجنه په سزا راځي حد راځي بیا به خود قتل نه چی بلی قتل کری اندنا با قصاص غستی چی نو قتل شو یا که مرتد شوی نو دادی سزا قتل لا اللہ بالحق داسی نور دیر جرمون دی چی داغی سزا قتلی کن داسی نجدا دی اخو دار چاکار ندی بلکه د زمانی د سربراو د خلیفہ او د امیر کار دی دغه حدود او قصاص باغ جاری کوي زما اوستا کار نه دی چې د پلار بدل واخلنو تاسو یې د قصاص شو یا ضرور بدل واخلن تاسو یې د قصاص شو دا قتل شو څنګه هغه کړو نو تاو مو کو نبدا سلسلہ و جاری کنا کله با دیغانی نا مڑی کیه کله با داغی غانی مڑی کیه سمر با کیه تو کله چی قانون نازل شو سورہ بقرہ کی نویوی چو لکم فی القصاص حیاتن سوز پارا با دی قصاص کی دیر لوی جون دے بولی چه قصاص واغستیشی نو سلسله بند شوا ده دوانو طرفینو نا نو ده دی طرف نوم ده قتلونو آغا سلسله ختم شوا ده آغا طرف نوم ده قتلونو آغا سلسله ختم شوا او شماری خو نو معلوم کن چه دی پل و سمر امری و دی پل و سمر امری ده طول بچو نو لکم بالقصاص حیاتو قتل و نفس اغا چه حرام کرد اللہ قتل اللہ مگر پا حق دے اسلام ومن قتل مظلومن اغا سوک چه قتل کرد شو پا ظلم سر چه دا دنیا کی کم قتلو نکی دا طول ظلمن دی کنا ولی طول ماو تا پبلک دے سیول خلق دے قانون سره خو نه قتلی او په دشمنو کې قتلی کنا دا ټول ظلمن دی فا هغه څوک چې قتل کړی شو په ظلم سره فقط جعلنا لولی سلطانا الله یې مونږ ورکړی دی د دوی ولی او وارث لره اختیار اختیار سور کړی بس دا دی چې بدل اخلی قصاص اخلی او کم افکای ہے دے بندل اختیار ور کرے بس نوکہ قصاص اخلی نو قصاص بو اخلی او کوئی چنا ماف کون ہے ماف بشی بس اگر ماف ہے کیوں بیا اغذیت شتا دی چاہ باور کئی دکا اللہ رب العزت وی چکل قتل دا تماب کو دم رخی دا سر اکلل نتا دا اغذ مڑی اغا ذیت ادا کا پتا گی برو اصول حقیقی کا نخا انور قومونو کې دانو افغانو امتونو کې بس قصاص وو خو لیکن معافی پکې نو عدیت پکې نو او دې امت کې الله رب العزت وی چې ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا پتا سبحان الله وکړه افغانو باندې نو الله یې ورکړې زموږ د دیوار اسلام دی مشر ذمہوار له سلطانن اختیار ولا یسرف فی القتل نذیر زیاتین کی په قتل کی ورید هر حد پر قانون دی کنه قانون دا دی چې بعد قاتل و قصاص کی قاتل او اسراف ستا ہوئی اسراف دیتا ہوئی جی. بجاہلیت کے با اگر بعض قومن اوچت گنل چیزا دیر معزز خلق دی اب اسو با اسپک گنل چیزا اگر مخوری دو خلق نبسر قتل شو ویدا پا دوئی صاحب دے پا دری صاحب دے پا لسی صاحب دے دیوت په مقابله کې وځري سره ور قتلول دی مونږ او دین یو برابر هغه ته اسراف دی دوی اسراف داو چې کوم قاتل وو نو هغه پری خو دو نو سر سره به پکې کوته سر سره ها چې دې تلری کو چې کیس را آسان شي داو مصرافو نو قرآنو ای فلا یسرف فی القتل کلچ دل اللہ اختیار ورکڑی دل زمواری ورکڑی دا نو دے دے پزان رحمو کی او اسراف دنکی پا قتل کی بس چسنگ قانون دے شریعت ناقص دیتی دا انہو کان منصورا دو مطلب ہے یا دا ولی یادی یقیناً دا دی ولی امداد کرده شوی دا اللہ طرفنا جدل اختیار ور کرده یا مقتول یادی انو کان منصوران دا کم سره چی قتل کرده شو دا اللہ طرفنا دا دی امداد کرده شوی دا اغدار چی دا قصاص باغستی شی کنه دا ټول هغه ظلمونو چې دې تعلق د انسان د بدن سره قتل قتل کنه او ذکر کیا چې د مال سره تعلق دی چې معاملاتو کې یو بل باندې ظلم مکوي دی یو بل مالونه او بیا خاص کر دی یتیم مال بیا وی ولا تقربو مال الیتیم إلا بالتي أحسن نزدين شمال اليتيم تا سمطلب شمال اليتيم پروتن قال ولهم مزا تو خام خاړو دی وتکی کنا خلی مال دی یتیم خود یو قسم نده کنخا یواز پیسی روپی خونه دی یواز دانی و قلی و دا خونه دی کلبا اغیس پخکلی دا خوراک شیه با اتبا تلنشی تنگولی اللہوی نزدیلان ارشی گواره بیا با تا تنگ نشی گواره تکا بخانی مولان چنر تنگی دکانا ادا مسئلی بیوری دی چرداغو دی یتیم مال دیو اللہوی چاچی یتیم مال پا ظلم سرو خوڑو خیٹی تیور واچو خواه انو ملا خوبا ترانیز دیشیو اگاو پکٹ که ناس تو خواه که وطا دچه نوڑای بیدا سی جوڑا کڑا کنا دیل چلوم ورزی دن وڑای جوڑو لکن نو اگا ناس تو پینڈی تبیو خواه ای وی دیتا سوک سبر کولیشی دیتا سوک ٹنگی دیشی پلی سوچا گوڑی واتی نبیدو پخواہ خدا گا دیرو کنخا ناگی چی ورنیز دیشو نجوڑوی خوڑا کنخا ذکا قرآن لا تقربیوی لیخا پار زیکی بجنازو کبی واتا پیچا پی رکلیوی اذی یتیم مال به یو بل تبخرا باخا اغی جزان با اولار داز اکچاو پکی آوازو که چی دی یتیم مال دی دخده نو یری گئی نمولاو تصوی بی وسیعت کرده دا ګور زوره دروغ به وي هاو سیت ته سم شوی دا په سیت څه پوي دا تاسو ته سیت خوله چې تاسو سیت په خپل مال کې کیږي کنه کیږي او چې کیږي نو په سمره برخه کې کیږي هغه ته چا داسې وي خدا به دې وي وصیت کړه دې نن به لار سموله الله عز وجل لار مسموا زانو ساتا گوره ده مال ده یتیمنا که غار قسم مال ده ولی خوراکونا بیو مکلو الما خامونا بیو مکلو جمعی سلو اختیم کار بروانو خواه دقا سیبیان سجامی مامی و پاتشوی نها بیم داروی او کناک الو خان کې مولا هغه ته خلک جنازو مولاوي دا نه په ذله کې جنازه نه پات کېدا دا یو لوی کمره وا وټول دغه نه ډک واخه چا پیرا واس کټونه پکې ځوړندو بنه نن پکې ځوړندو جرسې پکې وی ځوړندو وی جامی پکی دولان دیوی دولا دقی داغی نڈک کرو خوا دا چی لار بنو بس اگی تبی داغ شورو کمکر کنا چیر زماو دا جی سے دی رخواگا دوستانا و تاستو یہ پتا دا کنا دی رخواگا دوستانا او کاغا جوان دیوی او بس ہوئی دمار نو دا ما تیویلیو چی دا کمبل بستا لدر کوما دا شرعی بستا لدر کوما او دا ما تیویلیو او بس ہوئی مرگ تلوار اکڑنو او نو بس اگیو بیا خود سامان راویستو چی خطا تیویلی دی نو په هر ځای کې بس مال دې یتیم تبادی بڑے والی وي او ولای ولا تقربوا نذوت انشی ندی ته ونه وینو منی دې کې غمال دې یتیم ته مگر په طریقه چې خاسته ای په طریقه چې خاسته ای دې یتیم مال له خلی کینته محتاج غریب نه د قرض په طریقه دې تنو واستو بیا به ورکه کنه قرض خو څو کړې نشه او یا داغه په مال کې دی تجارت کاو چلاو دی کاروبار دی کاو نو داغه مال خو پاره ډیرې ده کنه حفاظت کېدو تا وته خپل برخه غستاو اغلب دې خپل نو زغم سیوا بالتی احسن مگر په طریقه چې خیسته ده حتا یبلغ شتان دا خسته طریقه هم طول مرنه ده دا چې سو پورې هغه یتیم دی نو تر هغې پورې چې لا بلوغ ته نه دی رسېدلی پنځلسو کالو تازه اجازت او چې کله بالغ شو بس بیا د یتیم مال په هېڅ طریقې سره نشي استعمالولی ښه نہ بجائے سرا نہ بجائے ناجائز سرا حتی ابلغ ذکر ذکر کرے دے ترے پوری چورسی زوانے تا نبی اوی حفاظت کرے واوفو بالعہد وفا کرے پوادو باندھی تیوبل سرام کڑی وادی راگی خلاف مرضی مو کرے تم گنہ کبیرہ دے نقض عہد نقض دوادی اوفو بالعہد یا کہ اللہ وعدہ کرے تا اس طرح سمر وعدی دی دا ٹول دن وعدی وعدی دی کا نخا باقی او پورا والک ہے ان العہد کان مسئولا زکان دی وعدی با تپوس کو لشی قیامت کی چله وی ما تاسو سره وعده نو کړی چې زما بندګي کوي مخکې او قضا ربک الا تعبد ما تاسو سره وعده نو کړی چې مونږ به کوي روزه باندې سه زکات پور کوي زموږ او پلار سره به احسان کوي هټول عهود دي کنه پهلوان سره به خپل ولي او سره رحیمی کوي یتیمانو مسکینانو باندې با رحم کوي دې هر یو به تاسو کو حدیثو د دې لپاره تفسیر چې نبی علیہ السلام یو کلکم راعن هر یو استادونه مشر دې او کلکم مسئول عن رعیته او د هر یو نه با تاسو کول شي داغه د کشران چې د په چا باندې مشوري وا کاغه د ټول ملک مشرو هغه له د ټول ملک نه تاسو کول شي کاغه د لګځه مشوري وا ته حاصلونه داغه نه بد هغه لګځه تاسو کول شي کاغه صرف د خپل کور مالکونه داغه نه بد کور تاسو کول شي چې ته مالک وي ته مشر وي تر دې خپل اولاد څه تربيت کړې ده تر دې کوم حق ادا کړې ده ایسوک ته ندي پاتې حدیث کې راغلی د بخاري چې د زنانه نه بوم تاسو کولې شي ز کدا راحیه ده کنه راحیه ده اوس کې په مال خپل خاون څه کوي تیر سو سپارلی کنا کور کې خود بلچا نو دینه به قیامت کې تپوس کیږي چې دا خپل خاون د مال حفاظت کړو درایه ده کنا تر دې چې غلام نه دی غلام چې هغه د مالک غلامي هغه هم راعی دی هغه به خپل مالک د ارسه حفاظت کوي کنه چې دې په سمره باندې ذمہار ګرځول دي دا وی تبوسبت نه کوي نو هر یو راي دې هر یو ادا غنو تبوس کول شي ادا ټول وعزيزي پروالیو کې په وعدو باندې یقینا وعده چې دا کان مسؤولا د دې با تبوس کول شي وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ او پُرَوَرْ كَوَي پیمانی کلچ پیمانی کوئی پخواو پیمانی اموی کنا تول خوگران و تلل ابس لوی لوخ باو دڑیت و دڑیت اگا بیدا سی پیمانا کوا اڑاو بے یوسف علیہ السلام پوخ کچی قات راغلو ناغ سر لوخه وکنا چریته سواوی وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي په ډنده نیری طول کې انصاف کوي طول کې کمی زیاتې م کوي هغه په خانه تلیا دي چې لوې ډنده به وځه یو په لچا پړې بل په لچا پړې امیانس کې به لسان المیزان به وتوي چې دا راځي تلې جبا دا هغه نه ویني ولي وکړه نو خصوصه مستقيم دا وي چې او په لسر کته نه وي بس چې او په لسر کته نه وي دا سي ټول کاوي ها بل خصوصه المستقيم ذالک خير واحسن تعویلا الله ویزا انصاف کول دا طول او ناب کی دا خو خیرون ډیر بهتر دی خیرون ډیر بهتر دی هغه دا چې زیمال کې الله تعالی برکت اچي چې صاحب کې کمی زیاتې نه کړی چا سره دا مال لیکل دا حلال مال دی حلال رزق دی واحسن تاویلا او ډیر خاصه دی په انجام کې ولي انجام څه دی انجام دا دی چې جګړه بنئ شور زوګ بنئ او سوک سپېړه بنئ تانه تحصیل بنئ چې په دې طریقه باندې کنه خیر او احسن یا دا معنا چې خاصه دی په انجام کې چ قیامت کې بده جون ډیر خاستای قیامت کې به الله تعالی تبخنو کې چې تا خلق سره ډیر انصاف کړو او تا بالکل ظلم نو کړې نو تاسو د عزیز پر معافي کوم دیو جنا ته معافي کوم چې تا زما یو بند سره احسان کړل نو زه به تاسو سره احسان کوم دا غظلماتو چې قران ذکر کول کله غي تعلق د انسان د نفس سره او کله مال سره ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مقتلوا خپل اولاد د یری د لوګنا چې لوګا نشته د مالدارې خو یریږي کګنا کونه جوړ شنو بیا د یری نه قتلول چموږ سره دا اولاد غم دي الله وینا نحنو نرزقهم تاسره دي غم ني دي له وزر رزق ورکو ته مخ کې ذکر کو یا دی وجنې اشاره کوي چې ګور شکر نو باسي چې اولاد ډیر شي نو رزق ډیر شي ته چې आवाज یې نو بس صرف تا و ډوډۍ چې سکل او خلل او نور حسنو کنه اچه وست اولاد دیر شو نوار سر دیر شو نصیبونو سر دیر شو رزق دیر شو وَيَّاكُمْ تَعْسُلُمْ اِنَّ قَتْلَمْ كَانَ خِدْعًا كَبِيرًا بے شکا چدا قتل دا اولاد دا خو دیر لوے گناہ دے اب سنگا سوک کئی دا انسان بنی نو رحم بابا کې نه نو ځکه دغه خلق نبی علیہ السلام سر راغلو بندچی اقرا نبی علیہ السلام سره باغ وخت کې چرتن وسیو خپل حسن یا حسین نبی خپل کړی نو اقرا وی چې زما ډیر زامن دي خو ما خو یوم نه خپل کړی. نبی علیہ السلام وی چې الله استاد لرن رحم اغست دي نو زید لواجوم پکې دا خورا اللہ رحم دی چاپ ذرکی چه ما شمان کولی پل اولاد کولی چه دانی نو آغا انسانی پلا تقربت زنا انو کان فاحشا منی دیکی گئے زنا تا دا دیر الوی بی حیائیم دا وسا سبیلا اڈیر بدلار دا چاڑو علاج نکی گینو سمر بدلار دا گورا اچا سر علاج نشتا بغیر ذالان ولا تقتل النفس التي حرم الله او ما قتل نفس اغا چې الله حرام کړی دی قتل الله الا بالحق مگر په حق د اسلام ومن قتل مظلوما اغه څوک چې قتل کړی شو په ظلم سره فقط جعلنا لولي سلطانا الله یې مونږ ور کړی دی د وارث او دداغ ولی او زموار لرا اختیار بلا یسرف فی القتل نو کل چی دے قصاص اخلی نو زیادتی دن کی پا قتل کی دوادری دن قتلی دقا سی قاتل دی قاتل با قتلی دسر سڑے نا داو اسراب دی پا قتل کی انہو کان منصورا یقنن چی دی ولی سرام اللہ طرف نے امداد کرے شوی دیں یا دی مقتول سرا ولا تقربوا مال الیتیم من الذکی گئے مال دی یتیم تا الا باللتی هی احسنو مگر پاگا طریقہ چی جائز ہوئی شریعت کی حتی ابلغا شدہ دا جائز طریقہ ہمیشہ ندا ترغی پوری چورسی دوانے تا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ پُرَوَالِهُ كَيْفُ وَعَدُوا بَانْدِ کده اللہ طرف نواده ده کده پیغمبر ده طرف نواده ده که خپل میند که یو بل سرم وعده کلی نو پُرَوَالِهُ پیو که خواه بیاون پا دی که دمرا سانتیا ده چکل تیو سلی سرم وعده که چه آو بلکل سباب انشاءاللہ پلس بجی بانده در زما او ځان سره یو ترموس چې درولم او تاب کوم سموسي هدار و چې سار شو نو په بل لبا باندې اخته شوې نو لاله نه ایسو نه شو نو دې نه دې ګناګار ولی زسه اختیار دې کارونه خدای الله دې نو څوک به ګناګاري هغه به ګناګاري چې تا ته وی کنه او زړه کې دای چې نظم اسی میدان خسته کوما نو څنګه خلاف ورزی ده خدا خو د بنده اختیار دی ها کله یو سره ویلی چې ان شاء الله نو بس بیا خو خبره ختمه شو ها چې ان شاء الله ویلی کنه نو بیا که د قصدن لا نه له کار څنګه شو وعده پو وعده نده خبیا انشاءاللہ که خدا کمال شده که نده خو پلک ده چراوائی چه والا عرص ختم کی خوا یقیناً وعده چی ده عده دیبا تپوس کولشیم و اوفو الکیلا پورا کور کوئی پیمانی اذا کلتم کلچ پیمانی کوئی و زینو بالقسطاس المستقیم طول کوئی پڑنڈے نیغیم ذالک خیر و احسن تأویلا دا کار ډیر بهتر دی ولی خیر او برکت به پکې الله او پکې خیر او برکت اچي او ډیر خیر ستدي په انجام کې ګربازل فازي قرآن کی راغلی تو کل مفسر ہوئی ہے لکا سکت دلن تنگی خوب وی دا عربی لفظ ندے اتریر کوئی گی دا قسطاس تای مخشوی دا قسطاس وی دا عربی لفظ ندے اکلوی وفارت تنورو تنوروی عربی لفظ ندے استا مطلب سدے پدی کی چکنی قرآن کے غیر عربی امشتا دا خبر خرورو دا سے دیر روانی توضی ولی ذکر چی قرآن سور دایو کیویلی چی قرآنن عربیان نو دا دے مطلب دے چی پتغی اعتراض کہے کنا چکر اللہ تا عربی ویلی دا سنگ عربی دے چی قسطاس پاکی عربی ندے او دا سے کار شوئے دے تنور پاکی عربی ندے ادا سے نور دیر الفاظ راضی وے گورا چی قرآن کے راغ نو دا عربی دے دارتا چاویلو دارتا کم استاد ویلو چی قرآن کے راغ نو آغا عربی دے کاغار قسم لفظو اگر تو بیا عجمی نوے تو قرآن دا دا صفت نبیا انکار کہا